Minęła piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A program, którego Państwo słuchają, no to coś mi świta w trójce. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Przypominamy, że 30 dzień kwietnia mamy w kalendarzu, czyli ostatni dzień kwietnia i też ostatni dzień, żeby rozliczyć PIT. Proszę o tym pamiętać. Dzisiaj Afrodyzja, Bartłomiej, Benedykt, Jakub, Józef, Katarzyna, Lila, Ludwik, Maksym, Maria, Marian, Piotr i Wawrzyniec świętują swoje imieniny. Słońce wzejdzie za kilka minut dosłownie o 5:04, a zachód słońca wydarzy się o 20:01. To długi dzień nam się szykuje. Długi, pogodny dzień, słoneczny przede wszystkim. O tym mówiliśmy już w ramach prognozy pogody, ale być może ktoś właśnie teraz rozpoczyna dzień, więc warto to przypomnieć. Od 20 do 24 stopni w obszarach podgórskich i na wschodzie, od 24 do 27 stopni w centralnym pasie i na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem od 17 do 20 stopni. Jesteśmy z Państwem do godziny 6. Witamy raz jeszcze w składzie Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Coś mi świta. Love you. Tomasz Makowiecki i Lato w mieście to za nami, a też warto zauważyć, że to jest jedna z tych najnowszych piosenek Tomasza Makowieckiego. To nowa płyta, która została wydana w połowie lutego, Bailando. Płyta, która powstawała długo i w skupieniu, zbierane latami doświadczenia zostały skrupulatnie przesiane i przełożone na język muzyki i tym samym Tomasz Makowiecki opracował 11 utworów, które znalazły się na płycie. Zwykle jest tak, że tych piosenek jest więcej, trzeba dokonać selekcji. 11 nowych piosenek tworzy Bailando, ale też warto podpowiedzieć, że na tym albumie pojawiają się goście. Jest Julia Wieniawa, którą od czasu do czasu można usłyszeć w różnych muzycznych projektach. Nie tylko zobaczyć tę aktorkę, ale też usłyszeć. Do tego też Katarzyna Nosowska, która też gościnnie wzięła udział w najnowszym muzycznym przedsięwzięciu Tomasza Makowieckiego. 9 minut po 5:00, coś mi świta w Trójce. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. came off. We started flying and we tried to rise above the lightning, but the ride doesn't stop because the stage is a cave. Oh, when the stars came down. Kiedyś to było. 16 minut po piątej wracamy do kalendarium. Kalendarium muzyczne to przed nami. 30 dzień kwietnia, rok 1933. W Abbott w Teksasie urodził się gwiazdor muzyki country Willie Nelson. Niezwykle i powszechnie szanowana postać, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie w świecie muzyki. Rok 1941 w studiu Decca Charlie Parker dokonał swojego pierwszego komercyjnego nagrania. Rok 1953 z kolei to Frank Sinatra, który po raz pierwszy połączył siły z aranżerem i kompozytorem Nelsonem Riddle, późniejszym twórcą głównego tematu z filmów o Batmanie. Współpraca obu panów przyniosła efekty w postaci takich albumów jak na przykład Only the Lonely. Rok 1969 urodził się Paulo Junior, basista grupy metalowej Sepultura, z którą występuje od jej założenia w 1984 roku. Mamy jeszcze dwie daty. Po pierwsze rok 1971 w Escatapa w stanie Mississippi urodził się Christopher Lee Henderson, gitarzysta w formacji Three Doors Down. I mamy jeszcze rok 1981, wtedy urodził się Justin Vernon, wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, kompozytor i producent muzyczny, przede wszystkim związany z formacją Bon Iver, której jest liderem. No to w takim razie teraz Skinny Love w trójce. Staring at the sink of love across the window. Wracamy do kalendarium muzycznego. Bon Iver przed chwilą, ale jeszcze trzy daty przed nami, niezwykle istotne w moim odczuciu. Rok 1983, 30 dzień kwietnia, przyniósł smutną wiadomość. Muddy Waters, legenda bluesa, gitarzysta, kontynuator muzycznych tradycji z Delty Mississippi, zmarł tego dnia na atak serca w swoim domu w Westmont, Illinois. 68-letni Waters zasłynął jako twórca takich bluesowych klasyków jak Rolling Stone, I Just Want to Make to Love to You, do tego też jeszcze Just Be With You, a pod silnym wpływem bluesmana pozostawali tacy artyści jak Eric Clapton czy formacja The Rolling Stones. Rok 1988, po 724 tygodniach płyta The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd spadła z listy Billboard Top 200. Płyta Pink Floyd The Dark Side of the Moon to jedna z tych legendarnych już pozycji w płytotece, dyskografii i zespołu, ale też każdego fana rocka alternatywnego, progresywnego. Rok 1991, zespół Nirvana podpisał kontrakt z DGC, Phil Yo Geffen Records. Jednocześnie grupa otrzymała zaliczkę na pierwszy album. Ta zaliczka wynosiła wówczas 287 tysięcy dolarów. Wiadomo, że zespół stał się bardzo popularny i ta kwota może teraz powodować uśmiech na twarzach. Przypominam, 287 tysięcy dolarów w porównaniu z tym, ile formacja zarobiła. No ale to też były inne czasy. Po pierwsze, też zespół dopiero debiutował, był na początku swojej kariery, więc taki zastrzyk finansowy z pewnością pomógł grupie w realizacji pierwszej płyty, a potem, no potem to już się rozkręciło i tak sobie pomyślałem, że jako załącznik do tej informacji zagramy In Bloom formacji Nirvana. To jest album Nevermind, czyli już drugi studyjny album zespołu Nirvana. Jednych z, to znaczy Nirvana to jest taka legenda, filar właściwie gatunku grunge. Płyta ukazała się na początku lat 90. w Geffen Records, no i tam między innymi Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Breathe, Lithium, Poly. Właściwie cała płyta jest złożona z kultowych kawałków, ale też In Bloom jako druga pozycja na liście utworów. Kids with food.

1990-91, gdy jego drużyna pokonała Real Madryt 4-0. Warto zajrzeć na polskieradio24.pl, zakładka sportowa. Tutaj można zobaczyć też te bramki. No to wracamy teraz na nasze krajowe podwórko. Możemy spodziewać się ceny paliwa powyżej 7 zł. Już w drugim tygodniu maja, powiedział Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny polon.pl na antenie Polskiego Radia 24. Gość audycji Północ-Południe wyjaśnił, z czego wynika taka wysoka cena paliw w Polsce. Koncerny paliwowe rozpoczęły okres promocyjny przed majówką. Zaczęło się od 30 groszy zniżki na stacji Orlenu, a jeśli mamy kartę dużej rodziny, to możemy liczyć na 40 groszy zniżki na litrze. Pozostałe firmy też poszły tym śladem, tak mówił ekspert wspomniany. Ekspert dodał, że ceny paliw w stosunku do ubiegłego roku są jednak wyższe. Jak wyjaśnił, czas nas niestety, znaczy czeka nas niestety jeszcze jedna podwyżka. Zwiększa się popyt na paliwa, ponieważ więcej podróżujemy, a z drugiej strony podaż paliw jest niższa. Nie mamy dostępu do paliw z Rosji i krajów Zatoki Perskiej. Tak tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24 Marszałkowski. Sankcjami oprócz Rosji i Iranu objęta jest także Wenezuela. Obecnie 60-70% ropy sprowadzamy tankowcami z Arabii Saudyjskiej, które płyną przez Morze Czerwone, gdzie mamy niepokoje związane z atakami Houthi. To wszystko wpływa na to, że ceny są wyższe. No i chyba trzeba jednak się przyzwyczaić powoli do tej myśli, że powyżej 7 zł litr paliwa już wkrótce taką kwotę, taką cenę będziemy obserwowali właśnie na stacjach benzynowych. I jest jeszcze informacja, która została potwierdzona, informacje Business Insidera, związane ze zmianami w fakturowaniu. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy przewidujący nową datę wejścia w życie obowiązku korzystania z krajowego systemu e-faktur, to KSeF. To jest właśnie ta zmiana. Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt zakłada, że wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci obowiązkiem wdrożenia KSeF w tym samym terminie, czyli od 1 lutego 2026 roku. Co to oznacza i na czym polega ten system? No to odroczenie wdrożenia obowiązku KSeF powoduje, że towarzyszące temu rozwiązaniu skrócenie terminu zwrotu podatku VAT z 60 dni do 40 również podlega odroczeniu. O tym można przeczytać. Ta rewolucja w fakturowaniu miała wejść w życie pierwotnie 1 lipca 2024 roku, czyli za nieco ponad 2 miesiące. Polega ona na tym, że wszyscy podatnicy VAT, a to prawie 2 miliony podatników, będą musieli wystawiać i odbierać elektroniczne dokumenty przez krajowy system e-faktur. Minister finansów Andrzej Domański na początku roku ogłosił jednak, że ze względu na ujawnione krytyczne błędy termin wdrożenia obowiązkowego KSeF zostanie przesunięty, a szczegóły na łamach businessinsider.com.pl. No to teraz jeszcze klasyka w trójce, coś co może zamiast porannej kawy nas obudzić i pobudzić, ale można też to połączyć. I kawę, i słuchanie muzyki w trójce. Walk This Way, czyli Aerosmith i Run DMC, połączenie dwóch światów, mamy rock, mamy rap i z tego połączenia powstał gatunek na początku lat 90. rap rock. Skis all swinging with the boys in.

mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów, co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Wyzerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj, wyzerować świat bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Wyzerować świat bez otwartych ran, żeby się nic nie stało do wczoraj, wyzerować świat bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Kwietnia, w kalendarzu ostatni dzień kwietnia i ostatni dzień, żeby rozliczyć PIT. Po godzinie 6 więcej na ten temat. W porannym zapraszamy do trójki Robert Grzędowski. Zapraszam w imieniu Roberta na program, który startuje za kwadrans. A co przyniesie ten dzień, oprócz tego, że trzeba rozliczyć się z fiskusem? A to między innymi dzisiaj Rada Ministrów zajmie się projektem uchwały w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy, która ma objąć 11 z 55 reform oraz 22 z 56 inwestycji. Jak podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, dotychczasowa realizacja KPO napotkała na poważne trudności, które spowodowało odsunięcie w czasie realizacji niektórych przedsięwzięć. Ministrowie zajmą się również projektem ustawy, który przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców, projektem uchwały w sprawie wieloletniego planu finansowania na lata 2024-2027, który będzie stanowił podstawę przygotowania założeń budżetu państwa i projektu ustawy budżetowej na rok 2025 oraz Krajowym Programem Reform 2024-2025. To krajowa polityka. Warto podpowiedzieć również, że dzisiaj Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku. W marcu inflacja wyniosła 2%. Analitycy wskazują, że w kwietniu mogła wzrosnąć do 2,7%. Złożyły się na to głównie wyższe ceny żywności i paliw. Zresztą o tych podwyżkach, które od połowy maja na stacjach benzynowych mają mieć miejsce, też już Państwu mówiłem. A co przyniesie ten dzień, jeżeli chodzi o wydarzenia zagraniczne? Dzisiaj m.in. w Genewie odbędzie się konferencja szefa Agencji Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie, Filipe Lazariniego, na temat sytuacji humanitarnej w Gazie. To w kontekście oczywiście polityki światowej, ale też w kontekście majówki. Ważna informacja: na Heathrow, najbardziej ruchliwym lotnisku w Wielkiej Brytanii, funkcjonariusze Straży Granicznej strajkują w proteście przeciwko zmianom warunków pracy. Protest ma potrwać do godziny 7 w piątek, więc może to powodować utrudnienia. Za 13 minut 6, coś mi świta w trójce. Yourself. You're one above flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you. treasure. You are my treasure. Yeah, you. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj o dyrektywie śniadaniowej już Państwu opowiadałem. To nowy system etykietowania, też, który pomoże uniknąć oszustw, no bo są takie firmy czy tacy dostawcy produktów śniadaniowych, zwłaszcza w kontekście miodów czy soków, którzy no na przykład starają się ukryć kraj pochodzenia, a dyrektywa unijna ma pomagać tym wszystkim, którzy chcą zjeść zdrowo i smacznie, więc smacznego życzę życzymy, no bo to już jest taki czas, czas śniadania. Za chwilę też poranne zapraszamy do trójki. Zapraszam w imieniu Roberta Grzętowskiego. A my już obudzeni, pobudzeni, mam nadzieję, jesteśmy i zaczynamy ten nowy, jakże piękny dzień, gdzie termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza w centralnym pasie i na zachodzie. Więcej w serwisie trójki o wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Po serwisie również prognoza pogody. Dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Życzymy. Zapraszamy do reklamy. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje Ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem.